أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم. سورة بني إسرائيل تنزل لسم سفارة بشسي نمبر آيات. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائي کہ دا آیات مکہ مکرمہ کی نازل شویری قریش مکہ سرداران را جمع شویو او مشورے کولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پمن کے پیدا شو نوجوان شو او دا دا امانتداری دیانتداری او صداقت بغیر د شک شبه نه منل شوی چره هم د دم متعلق د دروغ و تهمت نه لګیدلی د دې باوجود چې دې دعوت نبوت کوي نو په سوچ او خیال کې دا ناراضي فکر کې ناراضي تو دا سے اوکے کہ یو وفد یو جرگا مدینے منورے عالمانو لا اولے گے دا مدینے منورے یہود عالمانو لا یو جرگا اولے گے دا ہوئی نا لدے خبر بارا کی تحقیق اوکے تو دے وجہ نا قریش مکہ یو وقت اولی گا مدینی منوری یہود اللہ اغیسر مشورہ اکلنا یہود عالمان ورطویل ویددی سلینا ددرے و خبرو تپو سکے کددرے والا جواب درک لو پیغمبر نلے او کددرے والا جواب درک لو بیان پیغمبر نلے او که در دو جواب در که و در درین جواب در نکنه پیغمبر دی یهود عالمان قریش مکه تا چل خی دری سوال بس پوسو که که در دریو وانو جواب در کنو هم پیغمبر ملی که در دریو جواب در نکنو هم پیغمبر ملی او که در دو جواب در چو در یو در نکنو پیغمبر دی اگر دے سوالو نداری اتنا تپوس ہو کے چیز اگر خلقو سحال لی کہ پدیر پخوا زمانہ کی دا شرط او کفر نا بچ کے دل رفارا پیو غار کی فرشبیو دا کم خلقی دی سوا کے آرہ اصحاب کاف وبارہ کی تپوس ہوئی زین دا اگر سری پا بارکی تصور ہے کہ اگر دا زمکی پا دی حساب آنے دا مشرق تر مغرب سفر کرے رہے دا اگر پا بارکی رسو خیال لے لگ واقعات رات ہوا ہے اور پھر دا روح پا بارکی لے تفصیل بیان تھا نو دا وقت دا قریش راغی اور پیغمبر علیہ السلام کو خدمت کی درے سوال نے پیش کر. پیغمبر علیہ السلام دا قصات فرمائے سبا میں جواب درکم خو انشاء اللہ ویل ایرشو. نتیجہ دا چلا کہ سورت پوری دا وحی سلسلہ بن چلا دو نسل دے یا پنزل نسل دے یا سلویخ سورت پوری جبرائیل نرات اور قریش مکہ سے غورو نہ بکول سرس پوری بے کولے بلکہ دا ابو لہب خز خدا گستاخی اکڑلا یہ اس سے اگر شیطان نہ نازی دے گی جبرائیل علیہ السلام علیہ نعوذ باللہ من ذالک. پدے خبر کے پیغمبر علیہ السلام دیر غم جن کے دا آخر اللہ پاس دا پریشانی ختم کرلا اور جبرائیل علیہ السلام تشریف روڑو اور پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ويوشي تبارك موعد اذا كانت تكون في مصر الا ان يشاء الله مگر ان شاء الله وسروايا ان شاء الله دي بيني غيري سونا ربي سلسله واحد كتا دينا رسو روح تباركي آیات نازل شو اور اگر کسان کے پغار کی پرشی پنے حاصل کرے وا اگر اصحاب کاف را روان صورت کاف کے لاغے تفصیل سے رکھ سرا اور مشرق تر مغرب کی پر دنیا سفر کرے لے اگر ذو القرنین نے رضا ذو القرنین واقع ہم تفصیل سے رواغ للا اصحاب کاف ہم اور روح سمانے کی اجمالی جواب شوئے لے روح ددی پر تفصیلات باندھے بندن پوئے گی روح تفصیلات دا عام ذہن دا کوئی خبر نہیں اور تر وقت نہ خلق تمر مہارتم پچنو کے پدی پوچھی نہ دا سوال یا بے زایا سوال ہو کہ پیوشی پوئے گی نہ اور تا نے تفصیل بیان کی نہ تب سب ہوئی سی نہ کوئی گیتے روح دا امر ربی دے دا اللہ پاک یو حکم دے امر ربی نہ دے کے تپوس نہ مکوا مثال پتور باندھے خاریہ دا آباد را اور پر خاریہ کے ریلوے کارخانے لگے دلی مشینان فٹ تھی قسم قسم کارخانے دی نہ کپڑے زان لگا دا اوڑو کوڑو ملنا مشینوں نظان لگی دا ارے مشینوں نسان لگی دا کورو میرے پدے کے راڈو نہ پلپو نہ پکی واشنگ مشین وغیرہ دا ٹول مشینان لگی دلی اور پہاڑ کوٹ اور پہاڑ کارخانے کے دبلے خم مزے دار کٹنگ شوی وہ خاموشی دا ہے سیو مشین کار نہ کئی دا مشینان مکر کار کئی کہ کل اگر بجلی گھر میں کم کنیکشن لاگلے اور اگر بٹن اوالی سی بے بٹن سر ٹول خار کی مشینان یو شانتی روان شو اس دن بٹن وان بے سر دا ٹول مشینوں پہ حرکت کی رالن مشینوں کار کو راڈونوں بلکن کار کو نو حیوانات کیو کدا نور انسانان لی دا ٹول یو سٹنگ قدے کے شویرے مر بدن پراتری اور دا امر ربی بسن کے سنگ ہوا نے سنو کائنات کا حرکت کرا لے جلدی شو اس پدے بجلی سو سی کی جدا بجلی سشیرے وہ تارو نے جو کلا پکی بجلی سو کر نیشا چې پاکستان هم څه څوک نه کوي چې پاکستان هم څه څوک نه کوي سو ګلاس ورل چې پتو لګي چې شیخ کاری نه او سړی وږي په دې بجلیمن نه پوهېږو چې دا څه شی دی په دې تار کې څنګه زیو راځي نو په دې روح به موږ څه پېښ شي دا روح په دې بدن کې څنګه ننوتو څنګه کار وکړو دا حیوان څنګه جمدې شو دا انسان څنګه جمدې شو په دې باندې پوهه ګرانه ده نو بس یو اجمالي جواب الله کړی چې محبوبه دی خلکو ته وایه چې قل الروح من امر ربي دا زما د رب امر دی نور پرې نه پوهېږي نو د یهودو د عالمانو د هغې خبرې مطابق د نبوت دلیل پیش شو چې د تلو جواب یې وکړه د درېم جواب یې ونه کړ بیا هم ونه منله ويسألونك عن الروح استعنى سؤال كي للروح تبارك الروح سشي لحقيقة وماهية سشي قل الروح من أمر ربي وفرما يطير أمر عليه السلام روح زمادة رب أمرني زمادة رب حكمني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ندي درك ليس يتعفطا من العلم إذا علمنا إلا قليلا مدر دير لك لدهم ذي عيسى دا علم تعفطا درك ليس يرى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أو كتير من أغوارو لنذهبن بالذي نخام خاب در نبوذ أغا علم أوحينا إليك من قال درك لديه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا يا بن منت لك رجان نصارى به تواقص ولد علم ماني علينا فمن ماني وكيلا سوز مدار إلا رحمة من ربك مگر تا رب رحمت دے چھ علم دلنا اللہ نہ اخلی ان فضلہ کان علیک کبیرا بے شک فضل دا اللہ پتا بن دیر لے دے ولا ان شئنا لنذهبن بالذی مخی آیات کی در روح بارکی تسوال پوشو بقدر ضرورت جواب ورکلی شو او در روح حقیقت معلوم اولو کوششنا انسان منع کری شو چدا تپوس مکوان در انسان علم که هر خمر زیاد شی خود تمام اشیاء و حقیقت ترسیدن در انسان کار ملی قدی اللہ پوشی من انسان علم كم ده تمام اشياء حقيقه لرشيدي اغا جهرايه لرشيدي فده وجنا غير ضروري بحثنا فريق ده غير ضروري تحقيقات هذا تقوصنا ما كوا فده كي وقت زايا كوا ما بي ضرورة سؤالنا ما كوا ولئن شئنا لننهبن بالذي ديك إشارة ديترا کہ انسان تو ہر سمرا علم ورکلے شوی رے نو دا علم گورے دا ذاتی جاگیر نرے کہ اللہ اگواری تقا علم بنتے واپس کی نو پچار دانا کہ کم علم اللہ نرکلے دے پاگے دا اللہ شکر ادا کا اور بے فیدی بی ضرورتا تحقیقاتو کے وقت مزایا کوا دا سوالی میں مکوا خصوصا کہ دا سوال کولو غرض تحقیق کول نوی بلکہ دا چاہ امتحان اغشت نوی تپوس حقا چید معلوم چید کہ کوئی دی کہ نہ کوئی دی نو تا سے تپوس مکوا کلی دا خل علم مننا اللہ واپس والی کہ دا سمرہ کوئی دی او پا دے پوئے کہ دا بل امتحان دے غرضی دا بل سپکانے دے غرضی او سوال کہ نو دا سوال دا سرے کہ بدے بتانا اللہ دا خل علم واپس قداس سوكي بعيدا لك خلايا بعلمنا جهل تبوزي وفده آيات كي خطاب و فيغمبر عليه السلام تري هو أورول أمت مقصد دي سيدا فيغمبر عليه السلام علم أغدا هو يقتل اختيار كي نري ودبل جو علم بل شاي سو اختيار كي راشي لا أرسل الله اختيار كي ما بي ضرورت أسوال نمكوا سوال كي نزروري سوالو كا غير ضروري نا او دا سوال کولو خرض بلی دا خپل ذات اصلاح پا چا با اعتراض مکے او دا چا با امتحان نا اخلی وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي كَچَرِ مَنْ اُغْوَارُ لنذهبن بالذي نقام قاب بوزو بالذي اغسل اغهرم اوحينا اليك من تات فواهبا لدرك لغي ثم لا تجد لك بيا بزان دفارا نمون به فد علم واپس قولو علينا فمن من وكيلا سوء زمدار إلا رحمة من ربك مجر رحمة مهربان استاد ربنا كعلم درنا واپس كينا القرآن كما علم ذلك الشيء لي كان الله قال لك تاتي بيد النواقص وادي نبي أتاك واقص كولا وعلى بسوكني خذ الله مهرباني قتابا ندير الله نبال عظيم نعمت تعالى الله ذلك لي واقص كينا نواقص كولا سوالي نشتا دير لك صرف دا الله دا قدرة عظيمة اظهار كوالمقصد دي يا الله ويناصر دورة دا شو قدرة نشتا سلا علم بل النواب أسوالا أو يو إشارة كدارا في يو روح دير كامل ترين هم وي خدا كمالات دا دقف المستقل لري دار الله وأسرارا ذاتي لري إن فضله كان عليك كبيرا بيشك فضلنا الله فطابا لدير لدي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لكافر مبين وفي پیغمبر علیہ السلام دا قران دا زاننا جوڑ کرے دے تے چیلنج اللہ ورکو دے پیغمبر علیہ السلام عربی دے او تاسو هم عربی ہے نو کدیه دا زان جوڑو لیشه خود تاسو دیم دا زان جوڑو لیشه نو چه دا قرآن جوڑ کنه دی دا دی قرآن پشان که تاسو یو کتاب رو لی بمثل هذا القرآن نو دا تمام عرب او عجم تیریان او بنی آدم طول دی را جمشی او دا قرآن مثل دی روڑی نو دا چیلنج دے خلق قبول نکلیش نبی آوات اللہ حکم اکر ویچ تو قرآن مثل نشر ہو رہی یو نس صورت خورونا فأتو بعشر صور نکل یو نس صورت خود قشان کے مفتر آیات بزان جو کلشن رہو نو دا نس جواب او نکلیشو فأتو بصورت من مثل یو صورت خورونا یہ تو بری زوئے سے خوب ہوئے سے خورا ہونا کر کہ دونا غٹے غٹے دعوے کے نظر یہ صورت خورا انہا تینا کل کفتر عمر خورا نو تر قیامت ادا چیلنج تمام دنیا سرے کہ سور دا قرآن نسل روڑی شروع دیلی دی شروع دی قل ان اجتمعت الانس والجن او فرمائے پیغمبر علیہ السلام کچر راجہ مشی تمام انسانانو تمام پیریان علا ایعتو دیتا راجہ مشی تیرون دی بی مثل هاد القرآن فمثل دلی قرآن فپدی راجہ مشی اتفاق کی تمام پیران و بنیادم اولین آخرین ناجم شی لا یعطون بمثلی نشی روڑ نسل دا قرآن ولو کان بعضهم لبعض رهیرا اگر که بعض دا بعض سر مددگاران شی نشی روڑ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فتاقید سرمن علولی را علولی بی للناس دے خلق دا پارا فی هذا القرآن فدے قرآن کی من كل مثل ہر قسم مثال مثالنا اللہ بار بار اڑی را رہی جدا انسانان کو پوشی جدید پوئی دا پارا فأبى أكثر الناس إلا كفورا پس انکار کرے اکثر خلق إلا كفورا بغیر دا ناشکرینا یو ناشکرینا انکار نکی اگر کئی نور ارکنا دا حق منلو نے انکار کرے دا حق منلو نا انکار کو فأبى أكثر الناس پس انکار کرے اکثر خلق إلا كفورا بغیر دا ناشکرینا ناشکری کئی اوبل سنکی پیغمبر علیہ السلام تا دیویم ویتا پیغمبری مچی زان تا پیغمبر وی ندا مکی پر ازمکا کی دوگو درک لگی نا نزیر پا دیر چینی رو باسا یو دا زمزم چینی خود تقریبا سرپاس و سنور زر کالو شو چه دا زمزم چینا دا جاری را او دے چولی دنیا تو بور کئی دین علاوہ پا مکاو گیر چا تیر علاقہ چی او بلنشتا پیٹرول پا چیدیر گی پیٹرول ارزان او او بگرانی نوی ترالا چینی انتظام ہو کا من با عمر چیسا پیغمبر مکہ مکرمہ کی گیر چاہ پیر چینی جاری کا وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا ہرگز پتابا بی ایمان نرورو وقالو کافرون لن نؤمن لکا بالکل پتا ایمان نرور حتا تردی صف جر لنا کہ من تجاری کی من الارد پدیزمت کی یمبو آچینے یو چینا را تجاری کا نوبا منی چھتا پیغمبر ایمان دورو آتا کون لکا جنت من نخیل و عنب آو کلا چینینی نو باغ جوڑ کا تا دی زان لیو باغ وی پاگی کی دی قجوری وی انگور دی وی او پاگی باغ کی منز منز کی با دو بو لکھی دے گی دا کارو کا پاک پلنیم کنی دا غریبانان مرگری بنی کنی او تا کون لکا جنتم یعوی دستا دا پارا یو باغ من نخیل و عنب دا قجرو او دا انگورو فتفجر الانهار خلالها تفجيرا فالسجاري كنهرنا بمزمز كي جاري كولو سرا ده باب پر مزمز كي نهرنا جاري كا فالپیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاکوئی چی دیتا ہوایا چی زا پیغمبر ما بشری ما او دا اختیار دا اللہ دے اور دا اللہ دا اختیار اور دا حکم دا بغیر وہ اسم نشم کو دے موجودیت کارا کل زمان کار نہیں دا اللہ کار وی خدا کی چینی نجاری کے اوزان لباغم نجوڑے یو توٹا اتمن پا من رو گرزا و بس من ختم کا اور تسطت سماعا یارا اگرزا و اتمن کما زانتا لکا سنگا چتوے علینا پمنگ مانے کسفن ٹکڑے ٹکڑے آسمان ٹکڑے ٹکڑے پمنگ رکھنا ویدام زما اختیار کے لیے چیز آسمان رکھ لاس کا من او تأتي بالله والملائكة قبيلا فتدا نشكو لنقرير على مقام اخرى ولا نعوذ بالله من ذلك والملائكة قبيلا فرشتمر لما خلرا ولا جدا فرشتيرا توي جدا الله رسول دي ويمنا الله را تفقلوي جدا مارا لقل دي ويمنا تتد عمر الوشولي تتد اطوال كيش مالا فرشتي مخل راولا مالا الله مخل راولا كيو پيري دا تزانو كي نداغة دا لدو طاقت كو دي نشتري اوز مالي پخولي كي زغون راشي پروت لي نتد فرشتيو دا لدو يجي فرشتا مالا مخل راولا او دا الله لدل دیر خطرناک خبر ہے وکلا پدے حق کی نو گنہگار اس پر گبان پر فرشتہ سے گئی نہیں او سے پہ اللہ سے گئی نہیں رضان دلوی سوال لو خوئی تے دغم نے کی کہ نزان دا پارا یو دا سروز اور کور دی اور کا نسروز اور کور دان لے جوڑ کا کہ دسرو نینو خیر دے بل سو جو کہ دسرو پانا و توخی جو ریدان زمان اختیار کی نگی خادم اے کتا زمان تمک کدا سے اسمان تخی جو را کجی جو من دیوی نوم نبان ایمان درو او تأتی باللہ والملائکت قبیلہ یا راول من لکا اللہ مخامخ والملائکت او فرشتے راولا قبیلا مقاما او یکون لکا بیتن یا دیوستا دفارا یو کور من زخرف نسرو درو او ترقا فی السمائے یا تا اسمان تا زمن مخیو خیجا ولن نؤمن لرقیتا من بالکل ایمان نرو رستا پا قتلو باننے لرقیتا اسمان تا پخصوصتا ایمان نرو حتی تنزل علینا کتابا نقرأه تردی چی تنازل کی پمن بانیو کتاب نقرأه چی منگے اولو تب میں عراج ذکر کے چی خطل ایم اسمان تا زمان مخی اسمان تا اوخیجا نا اغدین لکلے کتاب روڑا من بے اگور من بے فیضان پوکو قل سبحان ربی وہ فرمائے تیرا مالی سلام ندیتو لسوال جواب کی وقت ہوایا سبحان ربی پاکی درخ زمال رب زمال رب دا ہر قسم عیبون نقصانات نپاک لی حل کنتو الا بشر رسولا نیمز مگر بشر یما انسان یما رسولان اللہ پیغمبر یما قفا پیغمبران غلیل انسانانو حق شانت زم انسان پیغمبر یما اور اللہ اختیارات اللہ سر دیگا ما سر نہیں اور پیغمبر دا شان ملک بے ضرورت فرمائش اللہ تو کی پیغمبر شان دارے کہ دا اللہ دا طرفا کم حکم ملو شو فوراً پاغیبان عمل کی او خپل ذان اللہ تسفار لی نظر خپل دا نبوت و دا رسالت چی کم دیوتی دا اغا ادا کوم او فرمائش نشانات او معجزات خودنا دا دمکار ملو وما منع الناس ان يؤمنوا ندي من كل ذي خلق لنا ان يؤمنوا في ايمان رولي اذ جاءهم الهدى فكم وقت تبيت هدايه راغي إلا أن قالوا مگر دا خبرت بأول أبعث الله بشر رسولا آیا اللہ پاک را لے گلے بے بشر رسول پیغمبر را لے گلے بے انسان را لے گلے بے کہ پیغمبر را لے گلے کوئی فرشتہ را تا پیغمبر کرے ہوگا میں جواب اللہ پاک کی کہ پرزمک کی فرشتی اسی گی کہ انسانان کہ پرزمک کی فرشتی اسی گی فرشتہ بولا پیغمبر کو اور کہ پرزمک کی انسانان اسی گی انسان بولا پیغمبر مناسب دی اور دا ذکا کہ انسان دا انسان نا فیدا اغشتیشی اور انسان دا فرشتیو دا لیدو طاقت نا لری انسان دا فرشتی دا لیدو طاقت نا لری نا پیغمبران چیدی دی لینا فرشتا چی راغ لینا جبرائیل علیہ السلام ہر پیغمبر تسی با جبرائیل لیتا با دا انسان شکل کی براتا اور جبرائیل دا فرشتے پر شکل کے یو پیغمبر ہم دلے لے صرف زمن پیغمبر علیہ السلام یو ذن فضمہ کے لیے دلے لے محل اجیاد سرا جدا وزر یہی لے کہ آسمان نمن پتا شرا پیغمبر علیہ السلام دلی دو طاقت میں رہے بے ہوش شو اور یو ذن شب معراج کے پوغم آسمان کے بر لیے دلے لے حل کے دلی دو طاقت میں رہے لیکن اگر دنیا دا ماحول نہ بہر شو نور یو پیغمبر جبرائیل پا فرشتو شکل کی نہیں دلے ملکی صورت کی نہیں دلے تو چی پیغمبری نشی نہیں دلے نو عام انسان با فرشتے سر سے ملاقات کی تو چی دلی تو طاقت دی نشتا نو دا خبر و کولو دا پویدو ناغی نو دا فیدے تو طاقت بولا رے نشی لرنے نو چی للرے طاقت نو خامخا دغا فرشتہ با اللہ انسانی شکل پر آوالی کہ انسان کی جو کی میں بیا بتے ہوئے کہ دا اصلی فرشتہ را اور کہ ندا انسان لے انسان لے اور کہ ندا فرشتے نا اللہ انسان جو اصلی انسان کہ ندا فرشتے نا جوڑ انسان بیا با نبان اشتبار آشی نو ضروری دا کہ انسان دا پارا انسان پیغمبر دی وما منع الناس ان یؤمنوا ننے منے کرے دے خلق لرا ان یؤمنوا دا ایمان رو لنا جاءہم الہدا کم وقت کی دیتا ہے دایت راغی انا ان قالو مگر دے کافر ہوئے فبعث اللہ بشرا رسولا آیا اللہ را لے گلے انسان پیغمبر قل لو کان فی الارض ملائکتا وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام کچھ رہے پر عزمت کے فرشتے یمشو نہ چگر رہے مطمئنین فیتمینان اسے دے پر عزمت کے فرشتے لنزلنا علیہم نو خام خواب من نازل کر دیتا من السماء ملکر رسولا نا اسمان نا فرشتہ پیغمبر بموتر علی گلے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم وہ فرمائے پیغمبر علیہ السلام کفا باللہ کافی اللہ شہید گوا بینی و بینکم زمان ساس ترمز انہو کان بعباده خبیرا بصیرا بے شک اللہ پاک کان بعباده تقبل بنیان و بانے خبیرا خبردار رے بصیرا لدن کے رے سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.